Sura 58. Al-Mujadala. Rasprava. Medina. 22 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'un basir. Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala i Allahu se jadala. A Allah čuje razgovor vaš međusobni, jer Allah u istinu sve čuje i sve vidi. Alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ. Oni od vas koji ženama svojim reknu da im nisu više dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a one nisu majke njihove, majke njihove su samo one koje su ih rodile. Oni, zaista, govore ružne riječi i neistinu, a Allah sigurno briše grijehe i prašta. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a onda odluče da s njima nastave živjeti, dužni su prije nego što jedni drugo dodirnu da jednog roba ropstva oslobode. To vam se naređuje, a Allah dobro zna ono što vi radite. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Onaj koji ne nađe, dužan je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. A onaj ko ne može, dužan je da 60 siromaha nahrani, zato da biste potvrdili da u Allaha i poslanika njegova vjerujete. To su vam Allahovi propisi, a nevjernike čeka patnja nesnosna. إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Oni koji su neposlušni Allahu i poslaniku njegovu biće osramoćeni, kao što su bili osramoćeni i oni prije njih. Mi objavljujemo jasne dokaze, a nevjernike čeka sramna patnja. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Na dan kada ih Allah sve oživi, pa ih obavijesti o onome šta su radili, Allah je o tome račun sveo, a oni su to zaboravili. Allah je svemu svjedok. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Zar ne znaš da Allah zna što je na nebesima i što je na zemlji? Nema tajnih razgovora među trojicom, a da on nije četvrti, niti među petericom, a da on nije šesti, nikad ih je manje, nikad ih je više, a da on nije s njima gdje god oni bili. On će ih na sudnjem danu obavijestiti o onome što su radili, jer Allah sve dobro zna. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Zar ne vidiš one kojima je zabranjeno da se sašaptavaju kako se vraćaju onome što im je zabranjeno i sašaptavaju se o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema poslaniku? A kad ti dolaze, pozdravljaju te onako kako te Allah nikad nije pozdravio i među sobom govore. Trebalo bi da nas Allah već jednom kazni za ono što govorimo. Dovoljan će im biti džehennem, u njemu će gorjeti, a grozno je on prebivalište. Ja, ejuhel lezina amanu, iza tanađajtum, fa la tatanađau bil ismi wal udvani wa ma'asijati rasuli, wa tanađau bil birri wa taqwa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ O vjernici, kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i čestitosti i bojte se Allaha, pred kojim ćete sakupljeni biti. Inna man najwa min ash-shaytani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'an illa bi'idhnillah. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Sašaptavanje je posao šejtanski, da bi u brigu bacio vjernike, mada to ne može njima nimalo nauditi, osim ako to Allah dopusti. A vjernici neka se samo u Allaha pouzdaju. Ja, ejuha allazina amanu, iza kila lakum tafassahu fil majalisi, fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ O vjernici, kad vam se kaže, načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi, vi načinite, pa i vama će Allah mjesto načiniti. A kad vam se rekne, dignite se, vi se dignite. Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje, a Allah dobro zna ono što radite. Ja, ejuha allazina amanu, iza nađajtumur rasule faqad, قدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم O vjernici, kada hoćete da se s poslanikom posavjetujete, prije savjetovanja milostinju udijelite. To je za vas bolje i čistije. A ako nemate, pa Allah zaista prašta i samilostan je. A ašfaqtum an tuqaddimu bayna yadayna dawakum sadaqat فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Zar vas je strah da prije savjetovanja svoga milostinju udjelite? A ako ne udjelite i Allah vam oprosti, onda molitvu obavljajte i zekat dijelite i Allaha i poslanika njegova slušajte. Allah dobro zna ono što vi radite. Alam tara ila allazina tawallu qauman ghadiba Allahu alayhim ma hum minkum wa la minhum wa yahlifuna 'ala al-kadhibi wa hum ya'lamun. Zar ne vidiš one koji prijateljuju s ljudima na koje se Allah rasrdio? Oni nisu ni vaši, ni njihovi, a još se svjesno krivo zaklinju. A'adda Allahu lahum azaban šadida, innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah je njima pripremio tešku patnju, jer je zaista ružno ono što rade. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum azabun muhin. Zaklanjaju se iza zakletvi svojih, pa odvraćaju od Allahova puta. Njih čeka sramna kazna. Lan tugnija anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ni bogatstva njihova, ni djeca njihova im nimalo neće pomoći kod Allaha. Oni će biti stanovnici u vatri. U njoj će vječno boraviti. Yawma yab'athuhumu Allahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala shay'in. Ala innahum humul kadhibun. Na danu kojih Allah sve oživi, oni će se njemu zaklinjati, kao što se vama zaklinju, misleći da će im to nešto koristiti. Oni su doista pravi lažljivci. Istahvada alaihimu šajtanu fa ansahum zikr Allah. Ulaika hizbu šajtan. Ala inna hizbu Njima je ovladao šeitan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su na šeitanovoj strani, a oni na šeitanovoj strani će sigurno nastradati. Inna allazina yuhaddu Allaha wa rasulahu أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ Oni koji se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu biće sigurno najgore poniženi. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ Allah je zapisao, ja i poslanici moji sigurno ćemo pobijediti. Allah je zaista moćan i silan. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i poslaniku njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je on u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom svojim ih osnažio, i on će ih uvesti u dženecke bašče kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će sigurno uspjeti.